แปดในเอกสารนะคือในเอกสารที่จัดทำนั้นเอามาจากหนังสือสามเล่มด้วยกันทีนี้เปิดไปตรงชาตกัตตกถาเปิดแล้วมันจะมีเรียกว่าหน้าสองหน้าสามตรงนั้นแต่ว่าเปิดไปเยอะหน่อยนะเปิดไปประมาณเกือบ20ใบอ่ะจะมีคำว่าชาตกัตตกถานะเราจะเริ่มเรียนตรงนั้นก่อนซึ่งข้อความที่เอามาจัดเป็นหลักสูตรในการศึกษาคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เรียบเรียงเนื้อหาส่วนหนึ่งมาจากอัตถกถาสุตตานิบาตส่วนหนึ่งก็เอามาจากอัตถกถาจริยาปิฎกเฉพาะตรงนี้เอามาจากอัตถกถาชาดกชาตกัตตกถาก็คืออัตถกถาชาดกนั่นเองคือเฉพาะในชาดกนั้นพระผู้มีพระภาคเนี่ยจะตรัสแต่เป็นคาถาอย่างเดียวไม่ได้แสดงเป็นจุนิยะจุนิยะนี้ก็คือถ้อยคำที่เป็นคำเรียบเรียงนะเป็นร้อยแก้วพระพุทธเจ้าเรียกตรัสเป็นร้อยกรองตลอดอันอัตถกถานี้ก็คือถ้อยคำที่มาเรียบเรียงเป็นร้อยแก้วให้เห็นเนื้อหาความเป็นไปได้อย่างชัดเจนนั้นตามหลักการแต่งอัตถกถาทั่วไปเขาจะมีประณามมัตถาคำว่าประณามในที่นี้ไม่ได้แปลว่าตำหนินะประณามตรงนี้แปลว่านอบน้อมประณามตรงนี้แปลว่านอบน้อมซึ่งพระโบราณอาจารย์ทั้งหลายเวลาท่านจะแต่งเรียบเรียงคัมภีร์ท่านจะมีการนอบน้อมพระรัตนตรัยก่อนท่านจะมีการนอบน้อมพระรัตนตรัยการนอบน้อมพระรัตนตรัยนั้นทำไมในพระไตรปิฎกไม่มีในพระไตรปิฎกจะมีว่านะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอันนี้ก็เป็นคำนอบน้อมแต่ก็คำนอบน้อมอันนี้เนี่ยซึ่งใส่ไปทีหลังนะในพระไตรปิฎกจะมีคำว่าเอวัมเมสุตังเอกังสัมมยังภควาไปเลยเพราะว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นพุทธพจน์อยู่แล้วก็เลยไม่ต้องไปนอบน้อมใครส่วนในอัตถกถาเป็นต้นเป็นถ้อยคำของภาษาวกทั้งหลายเป็นถ้อยคำของภาษาวกทั้งหลายเพราะฉะนั้นภาษาวกทั้งหลายนั้นเวลาจะกล่าวถึงพระรัตนตรัยจะกล่าวถึงพระพุทธเจ้าจะกล่าวถึงพระธรรมหรือจะกล่าวถึงพระสงฆ์ท่านจะมีการนอบน้อมพระรัตนตรัยก่อนซึ่งมาดูลักษณะการนอบน้อมพระรัตนตรัยเราจะเห็นว่าท่านเข้าถึงพุทธคุณมากนะผู้ที่เป็นพระสาวกที่รจนาพระคัมภีร์ให้เราทั้งหลายได้ศึกษาสืบเนื่องกันมาเนี่ยอย่างพระพุทธโฆษาจารย์เนี่ยท่านเป็นผู้ที่ซาบซึ้งในพุทธคุณมากท่านประมวลพุทธคุณมาไม่กี่คำเนี่ยทำให้เราเห็นภาพพระพุทธศาสนาเลยยกตัวอย่างเช่นท่านกล่าวว่าข้าพเจ้าขอกราบไหว้พระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐสุดหาบุคคลผู้เปรียบปานมิได้อันนี้ก็แสดงถึงความเป็นอนุตตรของพระพุทธเจ้าอนุตตโรเนี่ยหาคนที่เปรียบเทียบทั้งรูปร่างกายทั้งนามกายนามกายก็คือสติปัญญาเป็นต้นไม่มีใครที่จะเปรียบเทียบกับพระองค์ได้ในโลกพร้อมทั้งเทวโลกมารโลกหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณะพราหมณ์ทีนี้ก็คือนอบน้อมในความที่พระองค์เนี่ยไม่มีผู้อื่นยิ่งกว่าแล้วก็ผู้เสด็จขึ้นจากสาครแห่งยายธรรมยายธรรมก็คือพวกสังขารนิพพานบัญญัตินั่นเองสังขารนิพพานแล้วก็บัญญัติเหล่านี้เนี่ยพระองค์เนี่ยทรงรู้แจ้งสิ่งเหล่านี้โดยละเอียดนะสังขารแม้แต่นิดเดียวที่พระองค์ไม่เห็นไม่มีแล้วชื่อบัญญัติเรื่องราวต่างๆที่พระองค์ไม่ทรงทราบไม่มีแล้วพระองค์สามารถรู้ถึงที่สุดของสิ่งเหล่านั้นคือนิพพานด้วยนี่พระองค์นี่เสด็จขึ้นข้ามพ้นจากสังขารทั่วไปหมดแล้วพระองค์นี้ข้ามพ้นจากสังสารสงสารเนี่ยนะก็คือสังสาระก็คือขันธ์ธาตุอายตนะที่สืบเนื่องกันไปพระองค์เนี่ยข้ามได้ด้วยท่านข้ามพ้นเรียบร้อยแล้วข้ามด้วยอะไรพระองค์ทรงข้ามด้วยอริยมรรคแพคืออริยมรรคเนี่ยข้ามจากสังสาระข้ามจากตาหูจมูกลิ้นกายใจเข้าถึงอมตะธรรมได้แล้วเพราะฉะนั้นท่านก็บอกว่าขอนอบน้อมพระพุทธเจ้าผู้มีพระคุณอันสูงสุดนั้นด้วยเสียงกล้าวว่างั้นเถอะเอาหัวนี่บูชาว่างั้นเรียกว่าเอาหัวนี่ต่างแทนดอกบัวเพื่อน้อมบูชาพระพุทธเจ้าว่างั้นนั่นก็คือถ้าเอาหัวบูชาแล้วอย่างอื่นนี่ก็แสดงว่าเอาหมดแล้วเนาะไม่ต้องกล่าวถึงแขนว่างั้นคนคอขาดนี่เรียกว่าคนที่ไม่เหลืออะไรแล้วท่านถ้าเอาหัวบูชาพระพุทธเจ้าได้ก็แสดงว่าไม่มีอะไรที่จะไม่บูชาพระองค์ท่านนะแส แสดงถึงความที่ท่านนอบน้อมพระรัตนตรัยเป็นอย่างยิ่งและต่อไปบอกว่าพร้อมทั้งพระธรรมะพระธรรมอันลึกซึ้งลึกซึ้งนี่แปลว่าคัมภีระนะลึกซึ้งนี่ลึกซึ้งโดยอรรถะลึกซึ้งโดยธรรมะลึกซึ้งโดยเทศนาและลึกซึ้งโดยปฏิเวทนอบน้อมในความลึกซึ้งของพระธรรมเนี่ยลึกซึ้งโดยอรรถะคืออย่างไรเนื้อหาเนี่ยนะสมบูรณ์เพียบพร้อมหมดอรรถะคือเนื้อหานะหรือนิโรธสัจนั่นเองแล้วก็ลึกซึ้งโดยธรรมะเนี่ยบทถ้อยคำที่มาบัญญัติแสดงนี่ลึกซึ้งและเทศนาเนี่ยนะวิธีการเทศนาที่หลากหลายวิจิตพิสดารก็ลึกซึ้งและปฏิเวทการแทงตลอดบรรลุมรรคผลนิพพานเป็นต้นนี้ก็ลึกซึ้งฉะนั้นขอนอบน้อมซึ่งพระธรรมที่ลึกซึ้งอันนั้นเนี่ยนะทั้งปริยัติทั้งปฏิบัติทั้งปฏิเวททั้งโลกุตระธรรมหมดเลยแล้วพระธรรมคำสอนเหล่านี้เนี่ยนะสงบยิ่งละเอียดยากที่คนจะมองเห็นได้อันศึกษาพระธรรมคำสอนเนี่ยนะถ้ายากเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นของลึกซึ้งอยู่แล้วนะลึกซึ้งโดยอัดลึกซึ้งโดยธรรมะลึกซึ้งโดยเทศนาและลึกซึ้งโดยปฏิเวทนะเป็นของที่สงบละเอียดเพราะฉะนั้นเราอ่านนี่จึงไม่เหมือนอ่านหนังสืออย่างอื่นนะอ่านพระไตรปิฎกเนี่ยมันจึงอ่านต้องแกะทุกคำเลยนะในแต่ละคำบางคำนี่อีกอาณาจักรหนึ่งเลยนะอย่างคำบางคำนี่อย่างคำว่าอริยสัจเนี่ยอย่างเงี้ยโหคำนี่ต้องไปค้นคว้าอีกมากมายมหาศาลหรือว่าคำว่านิพพานอย่างเงี้ยเป็นรายละเอียดที่จะต้องศึกษามากหรือคำว่าปัญญาเนี่ยโหเนื้อหามากจริงๆนั้นพระธรรมเหล่านี้เนี่ยเป็นของที่ละเอียดลึกซึ้งยากนักที่คนที่ไม่ได้สะสมบุญจะมองเห็นได้อันนี้นะถ้าอยู่แบบนี้เฉยๆเนี่ยหูได้ยินเสียงเนี่ยยากไหมที่ปัญญาจะเกิดนะยากไหมที่อยู่ๆแล้วปีติจะเกิดเนี่ยปีติระดับไหนปีติระดับธรรมดาเรียกว่าปีติทั่วไปปีติในกามก็มีแต่ปีติในที่นี้หมายถึงปีติในธรรมะปราโมทย์ที่เกิดจากธรรมะถ้าปีติระดับวิปัสสนาเรียกว่าโพชฌงค์ปีติสัมโพชฌงค์หรือว่าปีติระดับสูงขึ้นไปอีกปีติระดับมรรคที่จริงโพชฌงค์แบ่งทั้งเป็นโพชฌงค์ระดับโลกยะและโลกุตระทั้งปีติเอิบอิ่มใจในธรรมเนี่ยมีหลายระดับด้วยกันนั้นแม้แต่ปีติก็เป็นของลึกซึ้งสติก็เป็นของลึกซึ้งปัญญาก็เป็นของลึกซึ้งก็บอกว่าของพวกนี้มันอยู่ในใจอ่ะทีนี้ใจส่วนใหญ่ของคนทั่วไปเนี่ยมันหนาชัดรกไปด้วยโลภะโทสะโมหะเมื่อไหร่จะแหวกเจอสติเจอปัญญาขึ้นมาเนี่ยแล้วให้สติปัญญาทำหน้าที่พิจารณาความจริงเหล่านี้ได้เพราะสิ่งเหล่านี้เป็นของลึกซึ้งถ้าสติสัมปชัญญะไม่เกิดเป็นไปได้ยากที่จะรู้ถึงพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นเป็นพระธรรมที่ประดิษฐานอยู่กับคนที่มีสติมีทิฏฐิมีคติมีปัญญาเป็นพหูสูตรเป็นต้นพระธรรมจึงจะทรงอยู่ในใจของบุคคลนั้นได้ไม่ใช่ว่าเรามีคัมภีร์ไปด้วยแล้วจะมีพระธรรมอยู่ในตัวนะถ้าพระธรรมยังไม่ประดิษฐานในใจก็ชื่อว่ายังก่อนแต่เพียงแต่ว่าได้เครื่องมืออย่างหนึ่งแล้วล่ะนะมีคัมภีร์อยู่ใกล้ตัวนี้ถือว่ามีเครื่องมือแล้วนะเราไม่ปฏิเสธแต่ว่าจะเข้าถึงธรรมจริงๆก็เข้าถึงที่จิตใจเป็นภาชนะรองรับพระธรรมแต่ว่าใจของบุคคลใดที่จะเป็นภาชนะรองรับพระธรรมได้ก็เป็นใจที่หาได้ยากนะและพระธรรมเนี่ยนะที่ลึกซึ้งโดยอัดโดยธรรมโดยเทศนาโดยปฏิเวทเหล่านี้เนี่ยเป็นธรรมะที่ทำลายเสียได้ซึ่งภพน้อยและภพใหญ่ธรรมะที่ทำลายภพน้อยภพใหญ่ได้แก่อะไรได้แก่อริยมรรคอริยมรรคนี่แหละจึงจะเป็นธรรมะที่ทำลายภพน้อยภพใหญ่ได้ถ้าโสดาปัตติมรรคเกิดขึ้นเนี่ยทำลายภพที่8เป็นต้นไปเรียบร้อยหมดสกทาคามิมรรคเกิดขึ้นเนี่ยจะทำลายว่ามาภพนี้อีกไม่เกินครั้งเดียวนะครั้งเดียวถ้าระดับอนาคามิมรรคเนี่ยทำลายภพแบบนี้ไม่มีอีกแล้วแบบนี้รูปร่างกายเปื่อยเน่าอย่างนี้ไม่ต้องมาอยู่อีกแล้วเจ็บๆปวดๆอย่างนี้ไม่มีถ้าเป็นพระอนาคามีแล้วไม่มาสู่ความเป็นอย่างนี้อีกแล้วอย่างน้อยที่สุดถ้าไม่นิพพานถ้าก่อนก็เป็นมหาพรหมนะเป็นมหาพรหมหรือเป็นพรหมชั้นสุทาวาสและถ้าหากว่าเป็นพระอรหันต์เนี่ยทำลายภพได้โดยสิ้นเชิงว่างั้นอันพระธรรมเหล่านี้เนี่ยเป็นธรรมะที่สะอาดที่เขาบูชาแล้วคนทั้งหลายบูชาพระธรรมเหล่านี้บูชาทั้งที่เป็นวัตถุข้าวของทั่วไปสร้างกุฏิเสนาสนะวิหารที่อยู่ที่อาศัยทั้งหมดเหล่านี้เพื่อบูชาเสร็จแล้วคนทั้งหลายก็ยังปฏิบัติบูชายังปฏิบัติบูชาด้วยกายด้วยวาจาและด้วยใจ แล้วพระธรรมเหล่านี้เนี่ยนะที่สัตว์ทั้งหลายล่วงพ้นจากกองทุกข์ทำลายภพน้อยภพใหญ่ได้เพราะสัตธรรมสัตธรรมของพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นท่านก็ขอนอบน้อมพระธรรมอันนี้เนี่ยนะคันธารัตนาจารย์หรือพุทธโฆษาจารย์ท่านขอกราบเคารพเทิดทูนพระธรรมเหล่านี้ทั้งหมดเลยนะพระธรรมซึ่งต่างโดยปริยัติปฏิเวทหรือปริยัติปฏิบัติปฏิเวทแต่ในที่เป็นพระธรรมจริงๆก็คือปริยัติธรรมอริยมรรคอริยผลและนิพพานอันท่านขอนอบน้อมพระธรรมอย่างนั้นเนี่ยด้วยเสียงกล้าวไม่ได้บูชาธรรมดาบูชาด้วยเสียงกล้าวถวายหัวให้เลยเหมือนกันและอีกทั้งพระสงฆ์ผู้ไม่มีกิเลสเครื่องข้องใจของพระอริยสงฆ์ทั้งหลายมีพระสารีบุตรเป็นต้นเนี่ยใจของท่านเหมือนดินเหมือนน้ำเหมือนลมเหมือนไฟเหมือนกันใจเหมือนลมเหมือนกันเรียกว่าลมเนี่ยพัดไปทุกหนทุกแห่งแต่ไม่ติดอยู่ซากแห่งเดียวเหมือนกันนะไม่มีใครเอาข่ายไปดักลมติดลมเนี่ยนะติดลมมาสองตัวอย่างนี้ไม่มีใจของพระอรหันต์ทั้งหลายท่านไม่เกี่ยวข้องไม่ยึดติดในสังขารทุกชนิดนะไม่ยึดติดในแต่ละอย่างทุกอย่างเลยเพราะฉะนั้นท่านไม่มีกิเลสเป็นเครื่องข้องกิเลสที่เป็นเครื่องข้องก็คือราคะโทสะโมหะมานะทิฏฐิกิเลสทุจริตต่างๆเหล่านั้นเรียกว่าเครื่องข้องท่านไม่มีเครื่องข้องเหล่านี้ในจิตของท่านแล้วผู้สูงสุดแห่งหมู่สงฆ์แห่งหมู่คณะหมู่สงฆ์สงฆ์ก็คือผู้ที่สมบูรณ์ด้วยศีลและทิฏฐิผู้ที่สม่ำเสมอกันด้วยศีลและทิฏฐิผู้สูงสุดแห่งทักขิณายะบุคคลคือบุคคลธรรมดาทั่วไปถ้าจะไปทำบุญทำกุศลให้ทานกับท่านเนี่ยนะเป็นนาบุญที่เยี่ยมยอดที่สุดไม่มีนาบุญอื่นจะยิ่งขนาดนี้แล้วก็เทียบที่ว่าอังกุระเทพบุตรเนี่ยนะทำบุญเป็นหมื่นหมื่นปีลงทุนหมดเป็นหลายหลายหมื่นล้านกับอีกคนหนึ่งเนี่ยใส่บาตรครั้งเดียวเนี่ยนะผลของการใส่บาตรครั้งเดียวนี่มากกว่ามันยิ่งกว่าไอ้ซื้อลอตเตอรี่รางวัลที่1กับเลขท้าย2ตัวนี่มันห่างกันจริงๆอันนั้นเนี่ยก็ถึงเห็นความห่างนะแต่ถ้าเราได้ทําบุญกับผู้ที่สมบูรณ์ด้วยศีลาที่คุณเป็นต้นเนี่ยที่เป็นพระอริยสงฆ์เนี่ยบุญนี่หาประมาณไม่ได้แต่ทีนี้บางท่านกล่าวว่าเออพ่อเราทั้งหลายโฆษณาแต่ความปฏิบัติดีปฏิบัติชอบหาแต่พระดีๆอย่างนี้แหละเพื่อที่จะให้ทานคนก็เลยแสวงหาอริยชนเลยดีแล้วที่แสวงหาอริยชนแต่คนทั้งหลายยากนักที่จะเจอพระอริยชนเพราะอะไรเพราะคนคนนั้นเองก็ยังไม่รู้เลยว่าอริยะคืออะไรเพราะคนที่จะรู้อริยะได้จะต้องรู้จักอริยธรรมอริยธรรมคืออะไรก็คืออริยสัจ4เป็นต้นถ้าคนไม่รู้จักอริยสัจ4นะจะไปหาอริยสงฆ์หายากเพราะว่าอริยสงฆ์ท่านไม่ได้มียี่ห้อติดป้ายที่บ่าที่อะไรเป็นต้นเลยนะไม่มีครับนั้นแต่ท่านเหล่านั้นเป็นนาบุญจริงๆถ้าหากว่าเรารู้จักท่านผู้มีอินทรีย์อันสงบแล้วอินทรีย์ในที่นี้คือตาหูจมูกลิ้นกายและใจของท่านสงบจากบาปจากอกุศลทั้งหมดเป็นผู้หาอาสวะมิได้จิตใจของท่านไม่มีเครื่องหมักดองไม่มีเครื่องหมักดองคือโลภะเครื่องหมักดองคือโทสะเครื่องหมักดองคือทิฏฐิเป็นต้นไม่มีอยู่ในจิตในใจของท่านที่สะสมมาท่านจิตใจของท่านเป็นจิตใจที่เปี่ยมล้นไปด้วยคุณธรรมคืออริยมรรคกุศลเป็นต้นนั่นเองด้วยการประนามประนามในที่นี้ก็คือการนอบน้อมที่ข้าพเจ้าได้กระทำแล้วต่อพระรัตนตรัยด้วยความนับถือเป็นพิเศษนี้นั้นนับถือเป็นพิเศษจริงๆเลยนะคือไม่ใช่ว่าท่านนับถือพระรัตนตรัยแล้วไม่ได้นับถือคนอื่นนับถือท่านก็นับถือพ่อนับถือแม่นับถือครูอาจารย์นับถือเพื่อนบรรพชิตนับถือทั่วไปที่มีคุณธรรมก็นับถือนั่นแหละแต่ไม่ได้นับถือพิเศษระดับพระรัตนตรัยไม่ใช่ว่าโอ้โหเอาพระรัตนตรัยเอาพระพุทธเจ้าแล้วก็ลืมพ่อลืมแม่ลืมทุกสิ่งทุกอย่างไม่ใช่เอาอย่างเดียวก็ไม่ถึงขนาดนั้นหรอกก็รับถือว่าอะไรสูงอะไรต่ำมองอย่างที่เป็นอะไรมีคุณธรรมขนาดไหนสมควรนับถือระดับไหนก็นับถือไประดับนั้นนั่นแหละอันการนอบน้อมพระรัตนตรัยนั้นถือว่าเป็นกิจอย่างหนึ่งแม้แต่เราเมื่อกี้ใช่ไหมเวลาจะศึกษาพระธรรมเราก็ยังสวดมนต์ไหว้พระกันทีนี้จะขอยกถึงข้อความในวรรณกรรมสมัยรัตนโกสินทร์ที่ราชบัณฑิตสมัยก่อนราชบัณฑิตของรัชกาลที่หนึ่งรัชกาลที่หนึ่งนี้ปรารถนาพุทธภูมินะปรารถนาเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะความที่ท่านปรารถนาเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยท่านอยากจะให้ราชบัณฑิตของท่านเนี่ยแต่งคัมภีร์วรรณกรรมพระพุทธศาสนาขึ้นโดยยกเอาบทโลกวิถูมาแต่งโลกวิถู โลกวิทูเนี่ยเอายกบทคือโอกาสโลกมาบรรยายฉะนั้นในการยกเอาบทโอกาสโลกนั้นให้เป็นไปตามแนวคัมภีร์อรรถกถาฎีกาทั้งหมดซึ่งท่านก็มีราชบัณฑิตชื่อว่าพญาธรรมปรีชาจางวางราชบัณฑิตเนี่ยเป็นคนเรียบเรียงให้องค์นี้เป็นคนที่แตกฉานบาลีอรรถกถาฎีกาแตกฉานมากจากสังเกตดูถ้าหากว่าผู้ที่ไปค้นคว้าแล้วจะรู้ว่าท่านแตกฉานจริงๆนะท่านสามารถรวบรวมมาเล่มได้ขนาดนี้ซึ่งสมัยก่อนไม่ได้มีหนังสือมีอะไรมีโรงพิมพ์มีอะไรนั่งขีดนั่งเขียนอยู่อย่างเดียวนะเขาบอกว่าในการเรียบเรียงคัมภีร์นี้ท่านชื่อว่าไตรภูมิกถาไตรภูมิกถาแล้วท่านมีพระพุทธโฆษาจารย์พุทธโฆษาจารย์สมัยนั้นนะเป็นคนที่สอบทานมีพระสังฆราชเป็นที่ปรึกษาสังฆราชสมัยร้อนหนึ่งนะซึ่งสมัยนั้นเนี่ยแตกฉานพระไตรปิฎกกันมากช่วยชำระดัดแปลงเมื่อสมัยพ.ศ.245อันนี้ยกถึงที่มาของคัมภีร์ก่อนแต่ท่านกล่าวถึงการนอบน้อมพระรัตนตรัยเป็นอย่างดีทำให้เห็นคุณานิสงส์ของการนอบน้อมพระรัตนตรัยว่าก่อนที่ท่านจะเรียบเรียงท่านแต่งเป็นคาถานมัสการวายโยกัปปโกตีหิปิอัปปมัยยังเป็นต้นซึ่งแปลว่าสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถไตรแปลว่าสามโลกก็คือโลกนั่นเองโลกคือมูสัตว์เป็นต้นนาถแปลว่าที่พึ่งพระพุทธเจ้าผู้เป็นที่พึ่งของโลกทั้งสามกามโลกรูปโลกและอรูปโลกศาสดานะศาสดาก็คือผู้แนะนำสั่งสอนสัมมาสัมพุทธเจ้าคือผู้ตรัสรู้อริยสัจโดยชอบและโดยพระองค์เองเป็นผู้มีพระกมลหฤทัยกมลก็คือดวงนั่นเองนะหฤทัยก็คือใจของพระพุทธเจ้านี่ประกอบด้วยมหากรุณาที่คุณอันเอิบอิ่มซาบซ่านไปทั่วสันดานแห่งเวไนยสัพพสัตว์เพราะฉะนั้นเนี่ยสัพพสัตว์ทุกหมู่เหล่าขึ้นชื่อว่าสัตว์ที่ยานของพระพุทธเจ้าเนี่ยนะด้วยมหากรุณาเนี่ยที่ไม่ไปแตะต้องไม่มีมหากรุณาของพระพุทธเจ้านี่ซาบซ่านราดรสในสัตว์ทุกหมู่เหล่าแล้วล่ะแต่ว่าก็เหมือนกับดวงอาทิตย์มันส่องแสงสว่างให้เห็นนะแต่คนตาบอดอาจจะไม่รู้ก็ได้ว่าดวงอาทิตย์ส่องอยู่แล้วนะพระพุทธเจ้ามีพระมหากรุณาที่คุณเนี่ยซาบซ่านไปในเหล่าสัตว์ด้วยจิตที่เป็นไปกับฌานจิตเป็นต้นเนี่ยนะหรือว่าจิตที่เป็นไปกับมหากิริยาจิตขณะที่พระองค์เจริญกรุณาและพระพุทธเจ้าพระองค์เนี่ยทรงบำเพ็ญสมติงสะบารมีก็คือบารมี30ทัศน์แลมกุฏปรมัตถมหาบริจาคอีก5อย่างมีชีวิตบริจาคเป็นต้นเป็นประธานคือเวลาคิดถึงพระพุทธเจ้าเป็นต้นเนี่ยนึกถึงคุณสมบัติของความเป็นพระพุทธเจ้าซึ่งต่างจากสมัยนี้เวลานึกถึงพระพุทธเจ้านึกถึงแต่เจ้าชายสิทธัตถะการทราบซึ่งในพุทธคุณแตกต่างกันมากสมัยนี้ถามว่าพระพุทธเจ้าคือใครตอบทันทีเลยเจ้าชายสิทธัตถะแต่ความรู้ความเข้าใจอันนี้ถูกนิดเดียวจริงๆเลยใน 100% นี่ถูกครึ่งเปอร์เซ็นต์นะพอตอนเป็นเจ้าชายสิทธัตถะก็คือเป็นพระโพธิสัตว์เท่านั้นเองยังไม่ได้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ตอนที่เป็นเจ้าชายสิทธัตถะก็นับในหนึ่งคุณสมบัติของความเป็นพระพุทธเจ้าด้วยเพราะว่าอดีตท่านบำเพ็ญบารมีมาอย่างนั้นทีนี้ต่อไปว่าท่านนั้นได้เป็นผู้ที่บริจาคชีวิตเป็นต้นอันยอดยากยิ่งนักที่สามัญชนคนทั้งปวงจะกระทำได้สู้ยากสู้ลำบากพระองค์มาสิ้นกาลช้านานแต่อดกลั้นทนทานแสนทุกขเวทนะทุกขเวทก็คือทุกขเวทนานั่นแหละอยู่ในสังสารวัฏนี้ถ้าจะนับอายุกับด้วยแสนโกรธนั้นไม่อาจจะนับประมาณได้ก็เหมือนกับที่ว่าแสนกับเนี่ยนะถ้าแสนกับเนี่ยเท่ากับบารมีสาวกทั่วไปนะอาศีติสาวกแสนกับทีนี้พระพุทธเจ้าเนี่ยไม่ใช่แสนกับเดียวอะก็คือถ้า1กับใช่มั้ยเลข0ถอท้าย140ตัวเรียก1อสงไขยมันแล้วไม่ใช่อสงไขยเดียวนะแต่ถ้านับแต่วันที่พุทธพยากรณ์มาก็4อสงไขยอย่างเงี้ยฉะนั้นในชีวิตทั่ว4อสงไขยแสนกับก็เป็นชีวิตที่เต็มไปด้วยความทุกข์ทรมานอยู่ในสังสารวัฏอยู่ด้วยกรุณานะถ้าไม่มีกรุณาหล่อเลี้ยงท่านก็นิพพานแล้วถึงซึ่งความลำบากยากพระองค์มาช้านานหนักหนาถึงเพียงนี้ก็เพราะเหตุที่พระองค์ทรงพระมหากรุณาจะให้เป็นประโยชน์แก่สัตว์โลก ประสงค์จะข้ามสัตว์ให้พ้นจากจตุโอคะกันดารที่พระองค์ทนทุกข์ทั้งหมดเพื่อที่จะช่วยสัตว์ให้พ้นจากกามโยคะภวะโยคะทิฏฐิโยคะอันกันดารในสังสารวัฏจึงสู้ทรมานไม่เอื้อเฟื้อต่อความยากลำบากพระกายตกว่าพระมหากรุณาที่คุณนี้เป็นเบื้องต้นที่อยู่ในสังสารวัฏก็เพราะมหากรุณาที่คุณและพระองค์ไม่ติดในสังสาระเพราะพระองค์มีปัญญาที่คุณอันพระองค์นี้มีปัญญาคุณเป็นเบื้องปลายกรุณาเป็นเบื้องต้นปัญญาเป็นเบื้องปลายพระคุณทั้งสองคือพระมหากรุณาที่คุณและพระปัญญาที่คุณนี้เป็นรากเหง้าเป็นเค้ามูลให้บังเกิดพระคุณทั้งปวงอันจะนับประมาณบ่มีได้คือพระคุณติดตามมามากมายว่างั้นมีพระอรหันต์ที่คุณเป็นต้นเป็นประธานเพราะฉะนั้นนะโมข้าพเจ้าขอนอบน้อมถวายประณามน้อมนมัสการแด่พระบรมศาสดาสีสุคตทศพลยานสมัยก่อนนี้เขามีวิธีเรียกชื่อพระพุทธเจ้าวิจิตรนะองค์สมเด็จพระชินสีอย่างเงี้ยองค์สมเด็จพระโลกนาถองค์สมเด็จพระสีสุคตทศพลยานอย่างเงี้ยนะสีสุคตนะสีก็สิริใช่ไหมสุคตก็คือสุขโตนั่นเองทศพลก็คือทศพลยานอ่ะสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ประเสริฐด้วยพระมหากรุณาธิคุณด้วยเสียงกล้าวแห่งข้าพระพุทธเจ้าในกาลบัดนี้อันคนที่แต่งคำพีนี่ก็เขามีความลึกซึ้งในคุณของพระรัตนตรัยมากและนมัสการสมเด็จพระสันเพชรพุทธเจ้าแล้วข้าพระพุทธเจ้าจะขอถวายนมัสการแด่พระสัทธรรมอันต่างโดยประเภทสัทธรรมในศาสนานี้มี10อย่างคือพระโลกุตระธรรม9พระปริยัติธรรม1เป็น10ประการด้วยกันเห็นว่านี่คือสัทธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเราจะเห็นว่าสัทธรรม10ที่เป็นธรรมรัตนะไม่มีปฏิบัติอยู่ในนั้นเลยแม้แต่คำเดียวนะไม่มีคำว่าปฏิบัติเลยแม้แต่คำเดียวคนทุกวันกลายเป็นว่าไม่สนใจคำว่าปริยัติเน้นคำว่าปฏิบัติโดยที่ไม่มีความเข้าใจคำว่าปริยัติแล้วดูถูกภาพปริยัติเป็นต้นอันถ้อยคำเหล่านั้นมีโทษที่ว่ามีโทษนี้ท่านอธิบายไว้ในหน้าที่กล่าวถึงบทว่าอรหังเป็นต้นว่าคำว่าอรหันต์อีกคำหนึ่งนะซึ่งเราเคยได้ยินกันก็คืออยู่ใกล้คนดีอยู่ใกล้สัตบุรุษนะอรหันต์เนี่ยอยู่ใกล้เพราะอาจว่าอยู่ใกล้เนี่ยเท่าที่เราเรียบเรียงมาก็อยู่ในข้อที่7ในข้อที่7ที่เคยแจกไปแลบุคคลผู้เป็นสัตบุรุษสาธุชนที่มาบังเกิดในภายหลังไม่ได้พบเห็นพระพุทธองค์ได้พบเห็นแต่พระสัทธรรมนะพวกเราทั้งหลายได้เจอแต่พระสัทธรรมใช่ไหมคือสัทธรรมข้อไหนของเรานี่เจออริยมรรคหรือยังยังเนาะเจอเฉพาะปริยัติสัทธรรมได้สดับตรับฟังแต่พระสัทธรรมที่ทรงพระมหากรุณาโปรดประทานพระสัทธรรมเทศนาไว้นั้นพึงตั้งจิตแห่งอาตมาให้ประกอบด้วยศรัทธาเลื่อมใสยินดีปรีดาประสันนาการให้เหมือนประดุจดังว่าได้พบองค์สมเด็จพระบรมโลกนาถศาสดาจารย์นั้นเถิดนะเวลาจะสดับตรับพระธรรมคำสอนก็ให้นึกเหมือนกับว่าอยู่ใกล้พระพุทธเจ้าอย่างนั้นแหละอย่าเสียใจว่าพระพุทธองค์เสด็จดับขันธปรินิพพานแล้วเกิดมาภายหลังเป็นคนมีบุญน้อยมิได้พบเห็นพระพุทธองค์อย่าไปเสียใจนะว่าเราเนี่ยบุญน้อยมาเกิดห่างพระพุทธเจ้าเหลือเกินเหมือนกันอย่าเสียใจดังนั้นได้พบพระปริยัติธรรมก็เหมือนได้พบสมเด็จพระสันเพชรพุทธองค์เหตุมีพระพุทธฎีกาตรัสเทศนาแก่พระอนนท์ว่าดูก่อนสำแดงอนนท์ตถาคตมีพระชนอยู่ในการทุกวันนี้พระตถาคตพระองค์เดียวได้ให้โอวาทแก่ท่านพระตถาคตพระองค์เดียวสั่งสอนท่านสืบไปในเมื่อหน้าเนี่ยนะเมื่อพระตถาคตเสด็จนิพพานล่วงแล้วพระพุทธเจ้าทั้ง 84,000 พระองค์คือพระธรรมขันธ์ 84,000 จะให้โอวาทสั่งสอนแก่ท่านท่านอย่าเศร้าโศกอย่าเสียน้ำตาเลยนี่ก็คือเป็นพุทธพจน์ที่พระองค์ตรัสไว้ในมหาปรินิพพานสูตรนะที่ตรัสแก่พระอานนท์ใกล้จะปรินิพพานเพราะฉะนั้นพระปริยัติธรรมนี้เท่ากับว่าพระพุทธเจ้าแต่ละธรรมขันธ์เทียบเท่ากับพระพุทธเจ้า1องค์ถามว่าราชบัณฑิตเนี่ยพระธรรมปรีชาเนี่ยนะราชบัณฑิตคนนี้เนี่ยอาศัยนัยยะอะไรในการแต่งอย่างนี้ท่านอาศัยนัยยะแห่งดีกาพระวินัยดีกาพระวินัยชื่อว่าสารัตถทีปนีดีกา นะในนั้นเนี่ยกล่าวไว้ข้อความแบบนี้เลยแล้วสารัตถทีปนีฎีกาเนี่ยอาศัยอะไรมาอธิบายแบบนั้นอาศัยสมันตปาสาธิกาสมันตปาสาธิกาอาศัยอะไรอาศัยพุทธพจน์มหาปรินิพพานสูตรตรงเพราะฉะนั้นถ้อยคำที่กล่าวถึงพระปริยัติธรรมอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยพึงสังวรไว้เถอะว่าถ้ากล่าวถึงด้วยความศรัทธาเลื่อมใสเป็นต้นจิตอันนั้นเนี่ยจะมีผลอานิสงส์มากมายมหาศาลแต่ถ้ากล่าวด้วยจิตอย่างอื่นก็มีโทษมากมายมหาศาลเหมือนกันแล้วท่านอธิบายว่าพระปริยัติธรรมก็ได้แก่พระไตรปิฎกนั่นเองพระโลกุตระธรรม9ประการนั้นประกอบด้วยพระคุณอันพิเศษขจัดเสียซึ่งกิเลสให้ขาดจากขันธสันดานให้สัตว์ล่วงพ้นจตุโอฆกันดารบรรลุถึงพระมหาอมตะมหานิพพานสิ้นทุกข์สิ้นภัยสิ้นโศกสิ้นสะอื้นอะไรทั้งปวงพระโลกุตระธรรมนี้เป็นที่สมเด็จพระพุทธองค์เคารพคารวะส่องเสพเอาเป็นอารมณ์พระพุทธเจ้านี้เคารพธรรมบูชาธรรมว่างั้นหยุดนวงไว้ในพระบวรพุทธสันดานเป็นนิจนิรันดร์พระพุทธเจ้านี้มีใจเนี่ยคล่องอยู่กับพระโลกุตระตลอดเลยเวลาจะแสดงธรรมเป็นต้นเนี่ยพอแสดงธรรมจบก็เข้าพระสมาบัติออกจากการแสดงธรรมก็เข้าพระสมาบัติจิตใจของพระองค์เนี่ยน้อมไปในนิพพานอย่างเดียวพระโลกุตระธรรมนี้มีพระคุณเป็นอเนกอนันต์เหลือพ้นที่จะนับประมาณชีวะโลโกฝูงสัตว์โลกแต่บรรดาที่ท่องเที่ยวไปในสังสารวัฏเวียนตายเวียนเกิดเวียนเอากำเนิดในภพน้อยภพใหญ่เสวยทุกขเวทนาด้วยชราและพยาธิติดตามรักตรึงตราบีทายายีมรณะตัดขาดชีวิตินทรีย์ให้ขาดเปรียบประดุจนายเพชฌฆาตอันฟาดฟันบันด้วยดาบอันคมกล้าแสนยากแสนลำบากตายจากที่นี้ไปบังเกิดที่นั้นตายจากที่นั้นไปบังเกิดที่โน้นตายจากที่โน้นมาบังเกิดที่นี้มีแต่ความทุกข์เป็นเบื้องหน้าจะหนีไปให้พ้นจากชาติชราพยาธิและมรณะนั้นหนีไปไม่พ้นเลยเสวยทุกข์ไม่สิ้นไม่สุดไม่หยุดไม่ยั้งเป็นทั้งนี้ก็เพราะเหตุที่ยังไม่ได้ตรัสรู้พระนบโลกุตระธรรม9ประการถ้าตรัสรู้พระนบโลกุตระธรรมสำเร็จมรรคผลหยุดหน่วงเอาพระนิพพานเป็นอารมณ์ได้แล้วก็จะสิ้นภพสิ้นชาติสิ้นชราแลพยาธิแลมรณะจะหนีพ้นลับคลองตาแห่งพญามัจจุราชพญามัจจุราชเที่ยวหาไม่เห็นติดตามไปไม่ทันจะได้เสวยสุขอันเที่ยงแท้เป็นเอกันตะบรมสุขไม่ได้เจือด้วยทุกอันใดอันหนึ่งเลยเพราะเหตุที่ตรัสรู้พระนบโลกุตระธรรม9ประการอันนี้ก็เป็นถ้อยคำที่ท่านพรรณานึกถึงคุณของพระธรรมว่าพระธรรมนี่มีพระคุณมากขนาดนั้นท่านระลึกนึกถึงคุณพระธรรมเหล่านั้นด้วยความเคารพถึงถ้าปริยัติธรรมนั้นก็มีคุณมากผลที่จะนับประมาณเหมือนกันเพราะเหตุว่าพระปริยัติธรรมนั้นสำแดงทางแห่งสวรรค์และทางแห่งนิพพานปริยัติเนี่ยแสดงทางแห่งสวรรค์คืออะไรบ้างใช่ไหมศรัทธาศีลเป็นต้นนี้ก็คือทางแห่งสวรรค์สมถาวิปัสสนาเป็นต้นก็คือทางแห่งนิพพานพระโยคาวจรเจ้าทั้งหลายผู้เหนื่อยหน่ายจากสังสารวัฏจะปฏิบัติให้สำเร็จมรรคผลและนิพพานก็ได้อาศัยพระปริยัติธรรมเป็นผู้แนะผู้นำเป็นผู้ชี้แจงถ้าไม่มีพระปริยัติธรรมแล้วทางมรรคทางผลทางนิพพานก็จะลับจะลี้มันยิ่งกว่าเมืองลี้อ่ะเมืองลี้เป็นยังไงมันลับมันไปหาไปยากหรือเปล่านั่นแหละเขาก็ว่ามันจะไปยากว่างั้นจะหามีใครสำแดงชี้แจงไม่นะถ้าไม่มีพระปริยัติธรรมแล้วอย่าว่าแต่ทางนิพพานเลยแต่เพียงทางสวรรค์ก็จะรกชัดจะหาผู้มีตัดผู้สำแดงจะหามีผู้รู้หนทางแห่งสวรรค์ไม่สัตว์ทั้งปวงนี้ได้อาศัยได้พระปริยัติธรรมชักนำให้เห็นผิดแลเห็นชอบทำให้เกิดสัมมาทิฏฐิใช่ไหมรู้ดีรู้ชั่วรู้บุญรู้บาปรู้โทษและมิใช่โทษแลคุณและประโยชน์บุญบาปได้ปฏิบัติตามพระปริยัติธรรมก็จะหนีพ้นจากอบายบายหน้าเข้าหาหนทางสวรรค์ได้อันคุณพระปริยัติธรรมนี้สุดที่จะพรรณนานะโมข้าพเจ้าขอถวายอภิวาทวันธนาการแด่พระสัทธรรมอันประเสริฐอันประกอบด้วยพระคุณานุภาพล้ำเลิศเปรียบประดุจแสงแก้วขจัดเสียได้ซึ่งขายแลแล้วคือกิเลส มันเหมือนกับแร้วอ่ะแร้วก็คือพวกบ่วงดักนกดักเนื้อนั่นแหละมีอวิชชาเป็นอาทินั้นด้วยเสียงกล้าวแห่งข้าพระพุทธเจ้าณกาลบัดนี้คำทั้งหมดก็คือถ้อยคำที่พรรณนาคุณของพระธรรมว่าท่านนั้นมองคุณพระธรรมมองพระพุทธศาสนาออกอย่างลึกซึ้งมากนมัสการพระสัทธรรมแล้วข้าพระพุทธเจ้าขอถวายนมัสการพระอริยสงฆ์8จำพวกตลอดมาตราบเท่าถึงสมมุติสงฆ์ศีลสมาธิปัญญาวิมุตติญาณสัมปพุทีหิยุโตว่างั้นพระอริยสงฆ์นี้เป็นสาวกแห่งสมเด็จพระสันเพชรพุทธเจ้าองค์นั้นเนี่ยประกอบด้วยพระคุณอันประเสริฐเป็นต้นว่าคุณของพระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าคือ1ศีลคุณสมาธิคุณอรหัตผลคุณและปัจเจเวคขณะญาณคุณอันบริสุทธิ์บริบูรณ์ในขันธสันดานของท่านขันธสันดานของพระสาวกของพระพุทธเจ้าเนี่ยประกอบด้วยคุณนะเรียกว่าหาข้อตำหนิไม่ได้เลยในส่วนใจของท่านเขตตังพระอริยสงฆ์นี้เป็นเนื้อนาบุญอันเลิศให้บังเกิดพลานิสงจะนับจะประมาณบ่มิได้แก่เทวดาและมนุษย์สรรพสัตว์ทั้งปวงแต่บรรดาที่ปรารถนากองกุศลมานะถ้าหากว่าผู้ที่มีคุณธรรมแบบนั้นไปนี่เราโปรยทานลงไปในท่านก็นับว่าเป็นทานที่มีผลมากบุคคลผู้ถวายทานแก่พระอริยสงฆ์กระทำสักการะบูชาแก่พระอริยสงฆ์นั้นเปรียบประดุจหว่านพืชข้าวกล้าลงในเนื้อนาที่ดีอาจให้สำเร็จผลดังใจนึกดังใจหมายอาจจะยกตนให้ขึ้นพ้นจากจตุรบายบายหน้าสู่สวรรค์เสวยที่ผสมบัติอันเป็นอนันต์อเนกแล้วจะได้พระนิพพานอันเป็นเอกันตบรมสุขสิ้นสังสารทุกข์ทั้งปวงเพราะผลที่ตนได้บำเพ็ญทานหว่านพืชลงในเนื้อนาอันดีว่าได้ทำบุญกับเนื้อนาอันดีแล้วตั้งเป้าหมายเพื่อดับกิเลสก็สำเร็จกล่าวถึงพระอริยสงฆ์นัมมามิข้าพเจ้าขอถวายนมัสการบัดนี้ซึ่งพระอริยสงฆ์นั้นด้วยอุตตมังคะเสียงกล้าวนะด้วยหัวอันสูงสุดเนี่ยขอยกถวายแด่พระพุทธเจ้าแด่พระธรรมแด่พระสงฆ์แด่พระรัตนตรัยอาการที่ข้าพระพุทธเจ้าประนตน้อมนมัสการพระรัตนตรัยในการบัดนี้พร้อมทั้งกายวจีจิตท่านยกเอาทั้งกายทั้งวาจาทั้งใจเนี่ยขอเพื่อบูชาพระรัตนตรัยหมดเลยข้าพระองค์ขออุทิศกายปนามนอบน้อมทางกายก็คือการกราบการไหว้วจีปนามได้แก่การกล่าวสรรเสริญยกย่องพระรัตนตรัยนะมโนปนามก็คือการนอบน้อมด้วยใจนี้บูชาพระรัตนตรัยว่างั้นขอเอากายวาจาใจบูชาพระรัตนตรัยแทนอันต่างโดยโกสุมปฐุมชาติก็คือว่าเอากายวาจาเนี่ยแทนดอกไม้แทนธูปแทนเทียนอย่างงั้นนะแลพิจิตรัตนกุสุมมามาตเทียนแก้วแลเทียนทองแทนของที่มันดีที่สุดเนี่ยขอเอากายวาจาใจนี่แหละเป็นตัวบูชาแทนกองกุศลอันไพบูลย์ที่ข้าพระองค์ได้ทำด้วยอำนาจประสาทเลื่อมใสโสมนัสนมัสการพระรัตนตรัยอันควรจะพึงนมัสการเป็นแท้พระรัตนตรัยนี้เป็นปูชาจะปูชนียานังเป็นสิ่งที่ควรเคารพควรเทิดทูนควรบูชาจริงๆเหมือนกันนั้นด้วยกุศลอันนั้นเนี่ยนะจงมาคุ้มครองป้องกันสัพพเหตุเพศภัยพานอุปันธวันตรายอย่าให้มากล้ำกลายวี่แววแผ่วผ่านข้าพระองค์ได้ข้าพระองค์จะรจนาบัดนี้ซึ่งไตรภูมิกถาจะวิสัชนาซึ่งอธิบายในห้องพระพุทธคุณที่5คือบทว่าโลกวิทูโดยพิสดารนะในคัมภีร์นี้กล่าวถึงพุทธคุณคือว่าโลกวิทูอันถ้าใครอยากศึกษาโลกวิทูละเอียดก็นี่ไปอ่านเอาโลกวิทูว่างั้นคำเดียวเหมือนกันแต่ว่าแล้วท่านก็บอกว่าในระหว่างการที่ข้าพระองค์จักแต่งคัมภีร์นี้จงอย่าได้มีทุกโศกโรคภัยเสนียดจันไรอุปทวันตรายอันใดอันหนึ่งเลยให้สำเร็จกิจแห่งพระคัมภีร์อันนี้โดยสุนทรสิริสวัสดิ์สถาพรถ้าคัมภีร์อันนี้จงถาวรตั้งมั่นอยู่ตราบเท่าท้วน 5,000 ปีเป็นปัญจวัสสะสหัสสะกาเลปริเฉทให้เป็นพระราชกุศลอันประเสริฐวิเศษนับเข้าในธรรมทานนะให้เป็นธรรมทานแก่รัชกาลที่หนึ่งว่างั้นเถอะยกอันนี้ให้เป็นของรัชกาลที่หนึ่งให้รัชกาลที่หนึ่งเนี่ยได้เป็นธรรมทานเพิ่มเติมพระปัญญาบารมีให้แก่กล้าเป็นปัจจัยแก่พระปรมาภิเษกสัมมาสัมโพธิญาณในอนาคตการภายหน้า